Siihen se päättyi, koska nyt alkaa Underground Huminaa. Tervetuloa vaan taajuuksille tälläkin kertaa. Ja laitetaan Fuzzy Duck-levyltä. Fuzzy Duck-kappale A Word from Big D. Eikä ole Dannystä nyt kyse. Ah! sehän oli sellainen yhtye kuin Nightcrawlers. Jotain sellaista siis, ja You Say -biisin nimi. Mikäli ei siis tullut selväksi. No niin, ja lisää musiikkia. Tässä jaksa kauheasti lässytellä, koska en mä itse asiassa edes kummemmin tiedä, mitä tässä nyt sanos. Tää on tää värivammainen vuodenaika, kun on, kyllä on värejä, mutta niin, ne on kaikki niitä harmaan sävyjä. Fucking 50 Shades of Grey. Mut seuraava ei ole kyllä vihreätä, se on Kingston Wallia, eikä harmaatakaan. Tää on tämmönen Freakout remixi. Ja akku on vähän runnellut biisiä, With My Mind. Avaruutta. Biisi nimeltä Sputnik ja esittäjän nimi, se vaihtelee aina sen mukaan, että niin no, miten vaan vaihteleekin. Kotimaista tuotantoa toki, mutta ei koskaan julkaistu missään, joten mä oon aivan varma, että missään muualla tätä ei ole soitettu. No eipä siinä. Musiikkia lisää ja pysytään nyt kuitenkin täällä Suomessa ja kuunnellaan suomeksi pari biisiä. Ensin tulee Jorma Koskisen hittiparaati. Kyllä, kyllä, tämän niminen orkesteri on todellakin olemassa. Ja levy on Katusoittaja. Ja Jorma on matkailemassa. Jorma Persiassa on kappaleen nimi. Persepolista Teheraniin on maa, jota kauan rakastin. Sen naisia ihailin, vesipiippua polttelin. Sen basaareita kun kiertelin, siellä näin kaulan kakkoja pyövelin. Sitä hieman pelkäsin, luki värssyjä Koraanin. Laila, laila, la, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siellä tapasin naisen parrakkaan, hän kärme pillillä sai minut hypnoosiin. Sen tahdissa kiemurtelin ja jouduin kai haaremiin. Uskoa voinuten kohtaloaan, kun jäin seksi orjaksi hammamiin. Pakenin opiumiin ja hiljaa rukoilin. Laila haillalla, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuo käärmeiden ei tohtinut mua päästä vapauteen, vaan pakotti haureuteen, synkkän ja syntiseen. Silloin muistin basaarin pyövelin, vaarallisen ja mustavartaisen. Hän vapautti päästään sen ilkeän käärmenaisen. Laila haillalla, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. näin. Se oli savolaista meininkiä. Verdi Nuarmu niminen orkesteri, joka lopetti toimintansa, koska yksi jäsen otti ja potkasi tyhjää. Ja sen takia sitten. Mutta hienoa musiikkia tekivät ja tämä oli levyltä Muan piällinen helvetti. Ja Vihan kylväjä oli kappale. Näin. Jaha, 7 minuuttia uutisia, joten turpa tukkoa lisää musaa. Korvat hörölleen siellä, niin laitetaan jotain. No joo, okei. Electric Light Orchestra ja All Over the World. Good. I try to do everything I should. But you're lying and cheating, run all over town. There'll come a day when I put you down. Tell me baby, what you gonna do? What you gonna do? Tell me baby, what you gonna do? How can you do it? Treat me so bad. Don't you understand? You're driving me mad. Well, there'll come a day when I will leave you. And you know, woman, how that will grieve you. Tell me, well, tell me, baby, what you gonna do? What you gonna do? Come on, try to tell me, what will you do? True. I did my best, but the way you treat me make me so depressed. You know, baby, I treat you that way myself. And then one day you need my help. Tell me, well, tell me, baby, what you gonna do? Oh, what will you do? What you gonna do? Yeah. Aina yhtä mahtava Manfred Mann, The Manfred Mann-albumilta kappale What You Gonna Do. Ja yksi biisi ehkä ehtii vielä ennen uutisia, joten olkoon se nyt sitten Michael James, All The Way-levyltä Runaway World. Thank you. 100.3 MHz. Uutisotsikot. Ulkoministeri Timo Soini uskoo, että yhdysvaltalaiset kaipaavat välivaalien jälkeen yhteistyötä pitkään jatkuneen riitelyn sijaan. Vaalituloksen vaikutus riippuu Soinin mukaan demokraateista. Demokraatit ovat saamassa enemmistön Yhdysvaltain kongressin edustajan huoneeseen. Presidentti Donald Trumpin republikaanipuolue puolestaan näyttää kasvattavan enemmistöään senaatissa. Trump joutuu ottamaan edustajan huoneen huomioon. On mielenkiintoista, mitä demokraatit tekevät enemmistöllään. Luulen, että Trump ensin selvityttää, mikä demokraattien enemmistölinja on. Niin demokraateissa kuin republikaaneissa on aina ollut hajontaa. Minkälaisia nämä demokraatit ovat? Onko heillä Sanders-lainen linja vai enemmän perinteinen, jolla he ilmeisesti voittivat paikkoja takaisin Pennsylvaniassa ja Ohiossa? Soini pohti keskiviikkoaamuna Ylen aamu-tv:ssä. Sandersilaisella linjalla Soini viittaa 2 vuotta sitten demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkineeseen vasemmistolaiseen Bernie Sandersiin. Republikaanien voitto senaatin vaaleissa kertoo Soinin mielestä siitä, että Trumpin tuomarin nimitykset ovat olleet äänestäjille mieleen. Trump on ehtinyt nimittää 2 konservatiivisena pidettyä tuomaria Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen. Ulkoministeri Soini totesi myös toivovansa, että puolueet löytäisivät Yhdysvalloissa yhteistä säveltä. Euroopan kansanpuolueeseen EPP:hen kuuluu 77 keskusta-oikeistolaista puoluetta 41 maasta. Suomesta siihen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit. Tänään on lyhyitä liikennekatkoksia odotettavissa Helsingin poliisin mukaan. Lentoaseman ja messukeskuksen välillä iltapäivän ja illan aikana. Katkoksia voi olla myös Länsi-Helsingin ja Helsingin keskustan alueella. Huomenna liikennekatkoksia on Helsingin keskustassa ja Länsi-Helsingissä aamupäivällä ja iltapäivällä. Poliisin mukaan merkittävimmän haitan liikenteelle aiheuttaa huomenna vieraiden siirtyminen messukeskukselta lentoasemalle iltapäivällä ja iltaruuhkan aikaan. Euroopan kansanpuolue EPP valitsee huomenna Helsingissä kärkiehdokkaansa kevään europarlamenttivaaleihin. Ehdolla ovat Suomen entinen pääministeri, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja saksalainen puolueen europarlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weber. EPP:n suurkokous aloitetaan tänään Helsingissä. Paikalle on saapumassa pitkä liuta Euroopan huippupoliitikkoja, muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sekä Unkarin pääministeri Viktor Orbán. Lapsiasiavaltuutettu huolestui päiväkoteja ja kouluja piinaavasta täi- ja kihomatoepidemiasta. Kaikilla ei ole varaa lääkkeisiin. Lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan mukaan täi- ja kihomato-ongelma saattaa jatkoa pitkään, koska osalla perheistä ei ole varaa ostaa ongelman hoitamiseen tarvittavia aineita. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää harkittavaksi täi- ja kihomaton lääkkeiden tarjoamista lapsiperheille maksuttomasti. Ammattimaisen selkeänä havaintona päiväkodeista ja kouluista on täi- ja kihomaton ongelman jopa epidemiamainen vahvuus, Kurttila toteaa tiedotteessaan. Kurttilan mukaan täi- ja kihomaton ongelma saattaa jatkua pitkään, koska osalla perheistä ei ole varaa ostaa ongelman hoitamiseen tarvittavia aineita. Kurttila sanoi, että hänen edutuksensa on, että neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta perheellä olisi mahdollisuus pyytää maksutta täi- ja kihomaton ongelman hoitamiseen tarvittavat aineet. Lapsiasiavaltuutettu on sitä mieltä, että tällainen käytäntö muun muassa helpottaisi perheiden rahallista taakkaa, vähentäisi sairauspoissaoloja, lisäisi lasten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vähentäisi perheiden kuormitusta ja lasten leimautumista. Näin tuotteiden jälleenmyynti ei ole käytännössä mahdollista. Eli väärinkäytöksen mahdollisuuttakaan ei suuresti olisi. Lapsiasiavaltuutettu on lähestynyt täi- ja kihomaton lääkeongelmalla sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Suomen Kuntaliittoa. Kylmyydestä ja yksityisyyden puutteesta kärsinyt vuokralainen tuhosi järjettömällä tempullaan pienen asunnon. Nyt sitäkin on kokeiltu ja nähdään, että mikä ne asunnot todella pilaa. Asukas teippasi asunnon ikkunat muovilla ja siitä oli seurauksena kosteuden lisääntyminen. Seinäpinnat valuivat vettä, joka vähitellen tuhosi myös lattialaminaatit. Maalit katosta ja seinistä halkeilivat ja kosteus iski myös kunnostettuihin ikkunoiden puitteisiin. Vuokrayrittäjän ja asunnon omistajan välille syntyi riita remontin maksajasta. 21-neliöinen asunto on katutasossa 1937 rakennetussa kerrostalossa Helsingin Kalliossa. Varsinainen vuokralainen oli pieni vuokravälitysyritys, joka jälleen vuokrasi asunnon yksityiselle. Ja olisi kyllä pitänyt tuollaisen paikkaan sähkölämmittäjä ostaa. Tukholmassa pyritään helpottamaan pyöräilijöiden elämää ja parantamaan heidän turvallisuuttaan kahdella perustavaa laatua olevalla muutoksella. Poliisi on joutunut ajoittain vaikeuksiin päin punaista ajavien pyöräilijöiden kanssa. Tukholman vanhan kaupungin ja Södermalmin rajalla sijaitsevan Slussenin alueella valvottiin pyöräilijöiden liikennevalokäyttäytymistä elokuun lopulla, jolloin poliisi sakotti pahimmillaan 20 pyöräilijää alle puolessa tunnissa. Poliisi uskoo, että nyt testiin tulevilla muutoksilla on positiivinen vaikutus pyöräilijöiden liikennekäyttäytymiseen. Valo on punainen lähinnä siksi, että autot eivät törmäisi toisiinsa. Se ei niinkään ole tarkoitettu pyöräilijöillä. Sääntöjen noudattaminen luonnollisesti lisääntyy, koska pelkkien autojen lisäksi myös pyöräilijät huomioidaan. Kokeilusta se erikoisemmalta kuulostava koskee liikennevalojen noudattaminen. Pyöräilijät saavat pilottijakson aikana nimittäin ajaa päin punaisia, mikäli ovat kääntymässä risteyksestä oikealle. Tätä on testattu jo muissa maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa. Sen on huomattu parantavan pyöräilijöiden turvallisuutta liikenteessä. Sen takia Tukholman varapormestari Daniel Helden kertoo, että he tahtovat parantaa sitä myöskin Tukholmassa. Look out for the RG. Yes, I have bet, got a baseball bat. Korea got its problems too. Cabilla, he don't like Mabuto. And yo, made friends with China. Watch out for the Northwest Mounted Police. Shoot him! Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! Give me my double barrel shotgun. Let me blow his brains out of his head. Let me stomp on his great big old fat toe. I shot the sheriff. I lose my breath. I've got to run. Police got guns. I can't go fast. They want to kick my knee. Oh, I shot the sheriff. What can I see? I shot the sheriff. It's the end of me. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. No niin, siinäpä varsinainen sankari, Screamin' Jay Hawkins, I Shot the Sheriff, mikäli ei ollut ennestään tuttu, ja ihmettele, jos ei ollut. Mutta, tästä lisää sankarimeininkiä. Tämä on niin mahtavaa tämä meidän radiotoimittajien yhteistyö. Sain tuossa juuri tämmöisen yhden platan, mä nyt en ole varma, että kenen tämä alun perin on, mutta tämä on ilmestynyt siis vuonna 2006, lähtöisin Meksikosta, tämä yhtye, Voltax-niminen bändi. Ja sitten tämmöinen pikku EP, sen nimi on Discharge, niin senkin niminen bändi on toki olemassa, mutta eipä nyt sotketa. Laitetaan Voltax ja sitten nimikko biisi, Voltax, jep. Tämmöistä. We'll be right back. jep. Ja näin meitä viihdyttiin laulu ja soitin yhtyeen Diamond Head levyltään Lightning to the Nations kappaleellaan It's Electric. Tai jotain erittäin sähköistä. No, miten nyt ottaakin, olihan ainakin kitarassa sähköt. Mutta jos jatkaisi nyt tuolla sähkölinjalla tavallaan ja siirrytään suomen kieleen, tai en mä tiedä, ei noikin varmaan suomeksi laula, mutta bändi on Suomesta taas vaihteeksi. Joensuu 1685 on bändin nimi ja onneksi niillä on samanniminen levy, joten sitä ei tarvitse erikseen mainita ja kappale on Electric Ocean Sailor. Tällainen ihme sailori. Tears. I will shout, but all the words are gone. I hope the Lord is looking down on me and take this poor soul back home. I will sink in the sea. I hope the Lord is looking down on me. I have sailed in these waters far too long, and I will cry, but I can't find my tears. I will shout, but all the words are gone. And I hope the Lord is looking down on me. Take this poor soul back home. I will sing in the sea. I hope the Lord is looking down on me. I have sailed in these waters far too long, and I will cry, but I can't find my tears. I shout, but all the words are gone. I hope the Lord is looking down on me. Take this poor soul back home. I will sink in the sea. I hope the Lord is looking down on me. I sail in these waters far too long, and I will cry, but I can't find my tears. I shout, but all the words are gone. I hope the Lord is looking down on me. Take this poor soul back home. I will sing in the sea. I hope the Lord is looking down on me. I have sailed in these waters far too long. I will cry, but I can't find my tears. I will shout, but all the words are gone. I hope the Lord is looking down on me and take this poor soul back home. Thank you. Thank you. Näin. Kivasti päätty taas. No joo, mut Future Sound of London nyt on vähän semmonen bändi, että niiden biisit päättyy ja alkaa sillä, ettei siinä välttämättä huomaakka. Tää oli siis levyltä Dead Cities kappale Jage. Niin, Y-A-G-E. Ja, no, eipä siinä. Sitten musiikkia vähän lisää erilaista. Nyt täytyy vähän funtsia, että mitäs laitetaan. Laitetaan Steve Miller Band. Enter Mauri, se on kappaleen nimi. Ja se on levyltä Recalled Beginning A Journey From Eden. Miksi noiden pitää keksiä noin vaikeat levyn nimiä? Mutta musiikki on helppo kuunnella. Of abysmatology in your ear and speak to you of the prophetess of love. Even though our road is rough and long, for you to leave me at this time, darling, must surely be wrong. So come back and reconsider one more thing. Maurice is the only one. Your little heart sing. Make no more apple pie. Since you've been gone, it's been starvation, mama. Ever since I lost my probation. Don't you remember the time that you ended up in jail? That's right, darling, it was Maurice who went your bail. Now it's just one more thing that I want to say before you turn and walk away. Thank you. Saattoi tunnistaa vai tunnustaako kukaan tunnistaneensa? Jos ei, niin minähän kerron. Tämähän oli ZZ Top. Ne on tehnyt muitakin biisejä kuin Sharp Dressed Man. Tämän biisin nimi oli Enjoy at Get It On. Ja tuommoiselle CD:ltä, missä on kaksi levyä lätkästy samaan, Teas ja El Logo. Nyt mä en muista kummalta levyltä toi on, mutta mä veikkaan sitä Teasta. Joo, mutta joo, musiikkia lisää semmoista. Hitsi, mä just äsken ajattelin jotain. No joo, just näin. Ajattelin ja seuraavaksi tuleekin Hemmo, jolla on erittäin mätä ääni. Niinpä niin, Nathaniel Meyer on tyypin nimi ja Why Don't You Give It To Me on levyn nimi. Mätä-ääninen kappale on nimeltään Doing It. Doing a thing. Good touch now. Good night. Good night. future man. Look at that girl, shake her slightly, only yet. Get down. Get down. I'm No mutta, sehän oli The Open Mind-niminen yhtye samannimiseltä levyltäänkin jopa. Kerrankin joku levy, joka on saman niminen kuin bändi, ei muuten eka kerta. Joo, ja nyt mä hukkasin sen biisi. No mut yhtä kaikki. Se ei ollut Do I Love You tai jotain, se oli Falling Again-niminen kappale. Ja sitten, nyt kun on kello juuri 12 hitusen yli, laitetaan biisi, jonka sanon nyt. Aina mulla tulee näitä katkoja. Bob Marley tietysti teki tunnetuksi kaiva, mutta tämä esittäjä onkin aivan eri henkilö, Ronnie Davis. Ja tämä on Trojan Kanja Rekkai Box Setistä. Niin, semmoinen kokoelma, etsikääpä. Tai kuunnelkaa eka tämä biisi. Ja sekin päättyi tolleen tylsästi, ärsyttävän kesken. Eipä siinä. Mutta siis, sehän oli Mike Oldfield, Millennium Bell. Siis siinä on se te alku tietenkin tuolla levyn nimellä. Kappale Mastermind. Ja sitten suomalaista musiikkia seuraavaksi. Vähän vanhempaa matskua nimittäin. Ei tässä nyt uusimpia hittejä ruveta soittelemaan. Muut ovat sitä varten. Mutta. Siis Sarkofaagusta ensin tulee Envoy of Death-levyltä Stolen Salvation. Ja sitten laitetaan Zero Nine ja Blank Verse-levyltä Rock'n'Roll Trampia. Sitten vielä Kalevalaa. Market Box Street. Niin, että semmonen 3 suomalaiskappaleen sikermä. Nauttikaa. Ja nuupit kaakos. I'm gonna be Dancer. Jep, jep. Ja eihän sen pitänyt jatkua kuin pysähtyä. Ja tuo äskeinen siis oli, niin, Alex Harvey tietenkin. Niin, ja Mitzi, biisin nimi ja levyltä Soldier on the Wall. Onks toi Soldier nyt niinku tarkoittaako se kolvia? Tiedä siitä, tiedä mistään muustakaan. Ja nyt tuli taas ihan väärä biisi tuohon. Mä olin laittamassa jonkun muun. Hyvänen aika sentään. Aina mulle käy näin. Mutta eipä siinä. Jatketaan musiikilla ja niin, tämmönen kaifari. Joku Chris Spedding. Se tykkää moottoripyöräilystä. Ainakin biisin perusteella, kun sen nimi on Motorbiking. Take your breath away, motorbiking. I'm motorbiking. Motorbiking. Motorcycling. Moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. Baby, won't you come with me? So good to be alive. Motorbiking. Motorbiking. Motorbiking. Motorcycling. Moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. If you gotta go, go, gotta go. Motorbike riding. Motorbiking. We go. Motorbiking. Näin meille esiintyi Up, Bustle and Out. Hip Hop Barrio levyltään ja tuo oli tommoselta Xen Cuts Disc 1. Niin, kokoelma. No, Xen, se on nyt joku levyyhtiö tai jotain. Ninja Tunesia, joo. Ei mitään muuta kuin musiikkia, koska puoli tuntia paskajauhamiseen kyllä saisi se kulua aika hyvin, mutta mieluummin mä soitan musiikkia. Nyt pistetään Pantera möliseen. Live vetäsynä Where You Come From. Ja levy on siis Official Live 101 Pro. Lausukaa itse paremmin peili edessä. We'll be right back. my head. I got books that I never ever read. Got secrets in my garden shed. I got a scar where all my edges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams swim with me into your blackest eye. No niin, siinähän olikin, kuulkaas. Porcupine Tree kappaleellaan Blackest Eyes. Ja se oli Live at XM Radio, missä sitten lieneekään tuo. Mutta tommoselta EP:ltä Futile nimeltään. Joo, toi oli kyllä harmi, että tuota bändiä ei enää ole. Mutta näinpä sen kerran ainakin livenä. Juu, ja lisää musiikkia. Niinpä niin. Mun teki mieli soittaa 60 Horsepoweri. Ja nyt mä en ole ihan varma, että soitinko viime viikolla vai edellisviikolla tältä samalta levyltä Low Estate-kappaleen Fyllis Rut, joten tänään en soita sitä, vaikka hieno kappale onkin. Ettikää se jostain, niin tiedätte sitten juurikin, mitä minä sillä tarkoitan. Mutta nyt mä laitan semmoisen kappaleen, jonka nimi on Hang My Teeth on Your Door. Niin, että saatana hampaat edellä kaadutaan sun oveen vasten. Selvä se. Potkitaan päihin, kulmilla on pulloja joka janoon. Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Tunteita aspiriinilla hoidetaan, yksin tähdetti palaa. Kapina kätketään, arkistomappin on lähtenyt joku salaa. Oot sä jo miettinyt, mikä johti tähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän? Se oli Pertsa ja Väärä osoite täältä jostakin levyltään. Juu, kappaleella Hidas kuolema. Hei, nyt on huminaa. Todellakin. Ja musiikki jatkuu. Itse asiassa laitetaan viimeiset hitaat. Seuraava kantaa sitten Sombrero-galaksin tähtitieteellistä nimeä. Niin. Levy on Skipping Through the Night. Bändin nimi on NGC4594. Mutta helpommin löydätte sen nimellä Sombrero Galaxy. Se on aika makeen näköinen objekti taivaalla. Mutta kappaleena Imagination Dead Image. Ja sitten jotain muuta musiikkia vielä perään. Ja mä lakkaan lässyttämästä ja näkemiin jo ensi viikkoa ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja pusi pusi. Imagination. Imagination. Imagination. Can you imagine a scene? Numberless, measureless, echoing stars. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagine. Only my mind in a dream. Star stream, jet stream.